A z im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października, jest 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca głośnego wypadku na warszawskich Bielanach jednak trafi do aresztu. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury. PO zawiesza w prawach członka partii burmistrza stołecznej dzielnicy Włochy Artura W., którego zatrzymało CBA. PiS domaga się jego natychmiastowego odwołania. Prezes IPN-u wręczył wyróżnienia Świadek Historii. Sprawca śmiertelnego potrącenia na warszawskich Bielanach trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Do wypadku doszło 20 października na ulicy Sokratesa. Kierujący BMW 31-letni Krystian potrącił pieszego, który przechodził po pasach przez jezdnię. Mężczyzna szedł z kobietą i dzieckiem w wózku. 33-letni pieszy mimo reanimacji zmarł. Dziecko zostało ranne. Jak podał warszawski zarząd dróg miejskich, kierowca jechał z prędkością około 130 km na godzinę. Mężczyzna przyznał się do winy, tłumaczył przy tym, że oślepiło go słońce i niewiele pamięta. Sąd początkowo nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowy areszt dla Krystiana O. i zastosował wobec niego dozór policji. Śledczy skierowali zażalenie na tę decyzję. Dziś rozpatrzył je sąd okręgowy. Zostajemy w stolicy. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania burmistrza dzielnicy Włochy Artura W. Lokalny polityk PO został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki od dewelopera. Warszawski radny PiSu Błażej Poboży mówił na konferencji prasowej przed stołecznym ratuszem, że oczekuje również wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec zatrzymanego działacza PO. Błażej Poboży zaznaczył, że Artur W. był czynnie zaangażowany w kampanię posła PO Marcina Kierwińskiego. Oczekujemy od Platformy Obywatelskiej Jarosława Szostakowskiego, Marcina Kierwińskiego i Grzegorza Schetyny, aby wyraźnie odcięli się od działalności Artura W., potępili te praktyki i wyrzucili pana burmistrza z szeregów swojej formacji. Lider Platformy Obywatelskiej w Warszawie Marcin Kierwiński poinformował, że na jego wniosek partia podjęła już pierwszą decyzję w sprawie Artura W. Czekam na informacje prokuratury i ewentualnie sądu do czasu wyjaśnienia sprawy. Rzecznik dyscypliny partyjnej zawiesił burmistrza dzielnicy Włochy w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Dalsze decyzje po dokładnych informacjach dotyczących całej sprawy, po decyzjach prokuratury i ewentualnych decyzjach sądu. W związku ze sprawą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone burmistrzowi dzielnicy Włochy. Razem z samorządowcem CBA zatrzymały też biznesmena, dewelopera Sabriego B. Funkcjonariusze biura przeszukali gabinet burmistrza i siedziby firm należących do biznesmena. Zabezpieczono tam dokumentację i nośniki danych, które mają być dowodami w sprawie. Instytut Pamięci Narodowej wyróżnił osoby i organizacje, które promują polską historię poza granicami naszego kraju. Nagrody Świadek Historii wręczył prezes IPN-u Jarosław Szarek. O szczegółach Karol Surówka. Wśród wyróżnionych są Swietłana Filonowa i Olena Udowenko, nagłaśniające historię zbrodni katyńskiej, Małgorzata Miedwiediewa, która dba o polskie miejsce pamięci w miejscowości Bar, Maria Sulima, ucząca języka polskiego w Brześciu, Attila Soloy, autor publikacji o Polsce wydawanych na Węgrzech oraz Aleksandra Ziółkowska-Böhm, autorka książek o znanych postaciach z polskiej historii, wydawanych po angielsku w Stanach Zjednoczonych. Wyróżniona została również jedna organizacja, Ognisko Polskie w Turynie, które dba o groby polskich żołnierzy we Włoszech. Nagrodzona dziś Olena Udowenko mówi, że czuje się świadkiem historii. Nie z przymusu, a jak to robię jak z całego serca i dla siebie, i dla wszystkich. Wśród dotychczasowych laureatów są kombatanci, nauczyciele, działacze społeczni i samorządowcy. Karol Surówka, Polskie Radio. Na koniec jeszcze ważna informacja dla tych, którzy planują niedługo podróż w polskie góry. Ratownicy apelują o dobre przygotowanie się do sezonu zimowego. W Krakowie rozpoczęli kampanię informacyjną i cykl pikników dla turystów i narciarzy. Na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed dworcem PKP turyści mieli okazję przejść podstawowe szkolenia, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej i obejrzeć pokaz psów ratowników. Marcin Kądziołka, prezes Fundacji GOP, starszy ratownik Grupy Kryńskiej GOP. Możemy przede wszystkim przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, jak również użycia, i tutaj bardzo ważne, i najnowszych zaleceń użycia folii NRC.

jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorszy ma dopiero nadejść, kompletny upadek i przerwany kocholitaliec, bo kaloryfer jest gorący. Włączyli ogrzewanie, to nie jest miłe, nie jest dobrze. Jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas mnie nadgryzł. Ten czas, co ma zęby nielicha, wszystko przez ten kaloryfer. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Do dziś? Trudno tak na wstępie orzec, ale żyłem z myślą, że jest jakoś późny sierpień. Może wczesny wrzesień, ale mimo wszystko lato w pełni. A tu jesień mi gruchnęła przez grzejnik. Taki wyrok, bez sądu, bez prokuratorów. Następna jesień, strach pomyśleć, która to już. Bez zapowiedzi, bez jednego słowa wcześniej. Szczecińskie ciepłownictwo mnie doświadczyło tak boleśnie. Tli się, ale już gaśnie płomyk dla mnie. I tak strasznie boli, że czas mnie goni nieustannie. Czas, co włączył ogrzewanie, tak niecnie. A może krzyknąłem właśnie chwilo, trwaj wiecznie. I nagle myśl błysk, to pewnie pogrzebie mnie. Żeby wyrwać tej jesieni choćby jeden dzień, więc juch z kaloryferem, zakręcam go nie bez obaw. Czy to się uda? Nie wiem, warto spróbować. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo, wyłączam kaloryfer, wolę już marznąć. Przy mikrofonie Kuba Różyło, kłaniam się nisko i zapraszam na audycję Tony z Betonu. Rozpoczęło ją dzisiaj nagranie Kaloryfer Łony i Webera. Przyznam, że gram ten utwór co rok w okolicach października i powiedziałem sobie w tym roku, że odpuszczę. Ale pod koniec zeszłego tygodnia Weber wrzucił na swoim Instagramie informację idzie nowe i hashtag Łona i Weber, co jednoznacznie należy traktować jako zapowiedź powrotu tego duetu po dłuższej nieobecności. I taka informacja wymaga jednak jakiegoś muzycznego towarzystwa i kiedy wyszedłem dzisiaj na dwór, poczułem chłód jesienny, to skapitulowałem i uznałem, że jednak kaloryfer znowu musi w tonach się pojawić. Oczywiście głównym tematem dzisiejszej audycji będzie nowa płyta Kanye Westa, która ukazała się w ostatni piątek, ale zanim przejdziemy do uduchowionego, romansującego z gospel rapera, choć może romansujący to złe słowo w tym akurat kontekście, najpierw dwa nagrania na ocieplenie tego nieprzyjemnego jesiennego popołudnia. Będą to dwie raperki. Najpierw Rhapsody z gościnnym udziałem samego D'Angelo i Jeezy, a potem Little Sims. Now when the MCs came to live out the name and chicka-chup before some hay, some cocaine, the act to say chip before beat rocked it all. Now all to the mental planes spark your brain with the building to be born. Boy, boy, you sharp, boy. Look at the face on you, boy. Ooh, boy, you look with sores on your head, boy. Yo, wait, thinking like back in the day. Niggas wore fade, yeah. Silk tie caps, yeah. Just trying to catch a wave, trying to catch a wave, trying to catch a wave. Thinking like back in the days, yeah. When niggas wore fade, yeah. Silk tie caps, just, yeah. Trying to catch a wave, trying sharp? To catch a wave, trying to catch a wave. Boy, you thinking sharp, like old time, old time, old time. Old time. Someone swarming with the bees. Watching the killer bees. Long time, long time. Someone swarming with the bees. Why the bees? Yeah. Yeah. When the MCs came to live out their name, inscribed in the halls and the walls of fame. Balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried a man and they raised the sun to rain. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained. While everybody in my gang a star DJ Prame, screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spinning small bank, asking where's my change. Carpool with the homies, saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make. Strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way since Roxanne, Shantae, and the unit have Flav and Jay have Marcy neighbors that wave. Looking confused, I'm like, cool, maybe it's age. When I see Afro puffs, I think maybe it's rage. Maybe it's stage, they tripping and they say they got beef. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. Wu-Tang for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view like Trey, underage. When the MCs came to live out the day, and you could trip before some pay. So cocaine, that's the same. To the moment, block it all. Now all to the metro plane, spark the brain. With the building to be born. Jizz on the track. When I'm so off the radar, it's very hard to find me. In space, a selfie with the earth behind me. You follow the leader, the track is off the meter. A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters. Very inaudible, clock radio speakers. Quietly whispering is a whirl of wiki leakers. Forget the gaudiness, my method is nauseant. Transferring ideas into the brains of the audience. The street poet gave the special art form a global reach. You earn your ear, then your heart by giving a local speech. We even wonder what words is potent as a sorcery. Not witchcraft, but a list of terms in the glossary. Well-written rap, bound to have a great impact on a listener, for the fact, it's well intact. An MC should electrify, beautify, strive to empower, inspire, transform a worldview. Back in the days when niggas wore fades, silk tie caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like back in the days when niggas wore fades, silk tie caps, just trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Trying to catch a wave. Thinking like long time coming. It's been as someone swallowing with the beat. In love. Words in the killer beat. In love. Trying to bring it, I promise you'll have no luck. You sold out for a quick buzz. And honey, you got no love, no less than what I know that I'm worth, and I won't budge. In and out the doorways, jiggy jiggy through the broad day. And anywhere would I be now if I went in none of your way? I've been exhausted, man, I think I need a tour break. Might take a trip to the Philippines and my Spanish boy hold a hay. Hold on my blood, I come back in town and I need an ounce, give me more place. Take mom on the street, like it, anything you want, this is your day. I follow the white rabbit, got a couple carrots, I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I'll probably end it with reason, it's never right, I'm honest. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like Narsons won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a bitch. I said it with my chest and I don't care who I offend. Uh-huh, ha! I said it with my chest and I don't care who I offend. Uh-huh, ha! To była Brytyjka Little Sims i nagranie Offense. Little Sims nie dalej jak 3 tygodnie temu gościła w Polsce, a wcześniej Rhapsody, raperka z północnej Karoliny, czyli dwie dziewczyny, które stanowią o sile kobiecego rapu w 2019 roku. A teraz pora przejść do Kanye Westa, u którego jak to zwykle w ostatnim czasie działo się wiele. Zeszły rok był w jego wykonaniu bardzo ciekawy od strony artystycznej. 5 projektów, w tym świetna Daytona z Pusha T, świetna płyta z Tajaną Taylor, czy wreszcie fenomenalny projekt z Kidem Cudim. Jednocześnie ciągle działo się sporo w tle tych wszystkich muzycznych, artystycznych projektów, liczne wypowiedzi Kanye Westa, które zniechęcały coraz większe grono ludzi do tego artysty. Między innymi wypowiedź, w której Kanye West sugerował, że niewolnictwo było kwestią wyboru czarnoskórych w USA. W tym roku Kanye West miał powrócić albumem Yandy, ale przesuwał daty, aż w końcu okazało się, że zamiast Yandiego ukaże się album Jesus is King, płyta będąca świadectwem religijnego nawrócenia Westa, płyta będąca niejako podsumowaniem, czy może przedłużeniem cyklu Sunday Service, spektakli gospel, z którymi w tym roku Kanye przemierzał USA. Zaraz parę słów o zawartości tego wyczekiwanego długo albumu, ale najpierw powiedzmy gospel przyszłości, czyli właśnie nagranie z tej płyty pod tytułem On God. How you get so much favor on your side? Accept them as your Lord and Savior, I replied. That's your love, that neighbor, not divide. I'm a ride, that's on God. His light shining brightest in the dark. Single mothers know they got my heart. And all my brothers locked up on the yard. You can still be anything you wanna be. Went from 1-4 to 1-3. 13th Amendment gotta end it, that's on me. He the new commander and the chief. That's on Keith, that's on Cobb. Before the ranch I had horses in the garage. When the Forbes cover was just a mirage. They had me changing statues, that's on pride. Oh my God, Buster, that's on tribe. When I thought the book of Job was a job. The devil had my soul, I can't lie. Life gon' have some lows and some highs. Before the Grammys ever gave a nod, I wore my heart on my sleeve, I couldn't hide. In 03 they told me not to drive. I bleached my hair for every time I could've died. But I survived, that's on God. I've been telling y'all since 05, the greatest artist resting or alive. That's on L.A. Reid, that's on Clive. That's no jive, that's on God. Off the 350s he supplied. The IRS want they 50 plus I tied. Man, it's over half of the pie. I felt tried, that's on God. That's why I charge the prices that I charge. I can't be out here dancing with the stars. No, I cannot let my family starve. I go hard, that's on God. Yo, man, you wanna come out here? Okay. Nowy Kanye West, On God, z płyty Jesus is King, z płyty, która wydaje się być tworzona w pośpiechu. Znowu jest to krótki materiał, podobnie jak w przypadku zeszłorocznych projektów Westa, tyle że wtedy dostaliśmy 5 materiałów na przestrzeni 2 czy 3 miesięcy i gdzieś w tym szaleństwie była metoda, a teraz po hucznych zapowiedziach wpada po długim czasie oczekiwania raptem 27-minutowy materiał, w dużej mierze piosenek, które brzmią jak szkice, często bardzo udane, interesujące, ale jednak szkice, rzeczy, które dopiero zamienią się w pełnoprawne piosenki. A Kanye West w swoim religijnym przebudzeniu brzmi tyle żarliwie, co neoficko. Oczywiście ciężko być odkrywczym w piosenkach wychwalających Boga, trochę ich na przestrzeni wieków powstało, ale podstawowy problem z nowym Kanye jest taki, że po latach, mówiąc delikatnie, dziwnych wypowiedzi i zachowań, ciężko traktować poważnie jego nagłe religijne egzaltacje i nie uważać ich za kolejny etap jego postępującej ekscentryczności. Zwłaszcza jeżeli album poprzedza wywiad, w którym Kanye West mówił, że apelował do swoich współpracowników, żeby podczas pracy nad tą płytą unikali przedmałżeńskiego seksu i deklaruje, że bez wątpienia jest największym artystą w historii wszechświata. Kanye West, jeszcze jedno nagranie z jego nowej płyty Closed on Sunday, teraz. Sunday, you my Chick-fil-A. Close on Sunday, you my Chick-fil-A. Hold the selfies, put the gram away. Get your family, y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe. Watch out for vipers, don't let them indoctrinate. Closed on Sunday, you my Chick-fil-A. You're my number one with the lemonade. Raise our sons, train them in the faith. Through temptations, make sure they're wide awake. Follow Jesus, listen and obey. No more living for the culture, we nobody's slave. Stand up for my home. Even if I take this walk alone, I bow down to the king upon the throne. My life is his, I'm no longer my own. I pray to God that he'll strengthen my hand. They will think twice stepping onto my land. Kanye West i Closed on Sunday. Ta płyta to ważny moment w karierze Westa i paradoksalnie ważny z powodu tego, jak nieważne od strony artystycznej jest jego nowe dzieło. Bodaj pierwszy raz w karierze tego muzyka, tego rapera, muzyka, którą robi, nie jest w stanie dorównać hałasowi, jaki dookoła siebie robi sam artysta. I źle to wróży na przyszłość, ale skreślać Westa oczywiście byłoby nierozsądne i przedwczesne. To jedna z najważniejszych postaci hip-hopu XXI wieku. I na płycie Jesus is King jest kilka naprawdę dobrych momentów. Nagrania mają potencjał, ale często zdaje się, że nie do końca wykorzystany. A pozostając w temacie raperów religijnych, teraz Chance the Rapper

wielu lat. Jest w tym bardzo osobny i w gruncie rzeczy odświeżający dla sceny polskiego rapu. Odczułem to zwłaszcza teraz, słuchając płyty The Best of Moje Getto, tuż po nowej epce Ostrego i Magiery, która od strony rapowej razi niestety jałowością. Krytycy ostatnich poczynań Ostrego mówią, że ten daje wyraz zdziadzenia swoją nazbyt, niezbyt merytoryczną krytyką młodej sceny, a ja słuchając tej nowej epki Ostrego miałem odwrotne poczucie, to znaczy, że nie słucham kogoś bardzo starego, tylko tak jakbym obcował z szamoczącym się dzieckiem, które bije z całej siły, ale efekty tego są żadne, bo Ostry raz po raz wytacza ciężkie działa, rzuca z pozoru mocne wersy tak o scenie, jak o swojej kondycji, ale znowu na poziomie emocjonalnym nie wywołuje żadnego efektu. I na tym tle właśnie Piernikowski jest bardzo odświeżającą propozycją, jeśli chodzi o polski hip-hop. Zwłaszcza nagranie Salka, w którym on i Hades dyskutują z mikrofonem innych raperów i jest to bardzo zabawne. Skrytykowałem Kanye Westa, skrytykowałem Ostrego, Another Day in the Office można by rzec, a teraz Piernikowski, Hades i nagranie Salka. Mijał mnie twój mikrofon, żalił się, skarżył się na twój chojuchowy głosu ton. Mówił, że ma bladze, od twojego śpiewu bladze. Ej, nic na to nie poradzę, sześć muszę lecieć, nie mogę gadać już więcej. On mi mówi, nie chcę pieniędzy, ja chcę MC. Masz mój numer, dzwoń, ustaw się w kolejce. Masz mój numer, dzwoń, ustaw się w kolejce. Ej, podobno w twoim studio jest tak nudno, że robisz te białasów z bluz i kurtek, co ci hajpują i wszystko lubią. Jesteś człowiekiem i tego nie widzisz, ale oni czują się głupio. Naprawdę głupio, głupio. No dobra, mikrofon, smala drejfu do domu. Wchodząc po schodach słyszę dzwonek z telefonu. Dzwoni biała, zaprasza do studia. Nuda w twojej salce, nuda. Ding dong, patrzy Judasz, przyszła nuda. Twoja twarz, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Nuda, nuda. Piernikowski, nuda. Lustro, bluza, kangur, nuda. Cześć, cześć, nuda. Biała syrelacje, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Twój mikrofon nie tęsknił za tobą. Widziałem go w Sopocie na molo z twoją żoną. Zostaw wiadomość, nagraj pocztę głosową, bo nie chcę mu się słuchać, co mówisz i do kogo. Gadał ze słabo, ostatnio z twoją formą, że musi złapać bucha, ogarnął spoko zioło. Spiliśmy bongo, zamieniliśmy słowo. Powiedział mi, że przypałowo, narzekał sporo, że chciałby zmienić pracę, że za daleko, że nie ten sektor, że płaczę jak rozleję mleko, że dużo stresu, że ja wejdź taki szefu, że spoko peso, mordeczko, ale kosztem czego? Uciekł daleko, zostawił pusty kabel, nie nagrasz już niczego, bo wszystko jest za słabe. I tylko fale, ja stoję z nim na brzegu, na pustej plaży, stąd ledwo widać zarys helu. Fuck. Nuda, ding dong, patrzę Judasz, przyszła nuda. Twoja twarz, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. Nuda, nuda. Piernikowski, nuda. Lustro, bluda, kałbur, nuda. Cześć, cześć, nuda. Biała syrelacje, nuda. Weekendowe cuda, rozchylone uda. To było nagranie Salka z płyty The Best of Moje Ghetto, piernikowski nakładem Asphalt Records. Gościnnie w tym nagraniu pojawił się Hades, który również przymierza się do wydania kolejnego albumu w tej właśnie wytwórni. A teraz jeszcze jedno nagranie z nowego albumu piernikowskiego, tytułowe Best of Moje Ghetto. Jeszcze jedna rzecz, która wprowadza w klimat, który już od kilku lat kreuje ten artysta. Raz. Ludzi na zero, a ja nie śpię. Gdy zobacz co na mieście, sam podaję bacha, co robi film. Ej, patrz, jakieś uchylone drzwi w dół. Wchodzę basem, nie prowadzą do piwnicy nisko. Ej, bo na disco. Teraz wszyscy na desflora prędko. DJ puszcza best of moje ghetto. Ruszmy synu. Weź swojemu synu jedz to. Ty taki chudy. Get to. Bez to w moje get to. Ej, co? Żyję jak piernikowski, dziecko z Polski. M ze specjalnej troski. Nie jestem poetą. Digity digity dong dong dong. Patrz, gryzę beton. Schodami do góry do babci. Słyszę pocierze. Babcia pyta, czy ja wierzę. Do szklanki mi nalewa ciepłe mleko. Głośno radio. Słuchaj Robert Bestow, moje getto. Święty Monsanto. W tej rocy mu jedz to. Ty taki chudy. Na 4, a ja nie śpię. You're now listening to the quality of Piernikowski. Enjoy prime shit. Wierzę, że polecę się uniosę lekko. Zostawię tam na dole bez słów moje getto. Ty wszyscy mu wiedz to. Ty taki głupi. Getto. Święty Monsanto, mi w opiece getto. You're now listening to the quality of getto. To był Piernikowski, Best of Moje Ghetto, wcześniej również ten artysta i nagranie Salka. Na teraz zmienimy klimat, nadal będzie rapowane po polsku, ale w znacznie cieplejszym anturażu. W końcu miałem okazję sprawdzić całą płytę Mięty, duetu, który ostatnio wychwalałem kilkukrotnie na antenie i utwierdziłem się w przekonaniu, że to bardzo wartościowa i świeża propozycja w polskim hip-hopie, zwłaszcza dla słuchaczy stęsknionych za organicznym brzmieniem hip-hopu. Natomiast dzisiaj trochę marudzę, to po marudzę i przy tej okazji wydaje mi się, że tej płycie stanowczo brakuje kilku gości, którzy wsparliby skipa rapowym konkretem. Kogoś z mocnymi linijkami, jak na przykład Ras albo Reno, bo album Audio Portrait urzeka od strony muzycznej i wokalnej, ale od strony

i niebem. Kończymy już dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Przypominam, jak co tydzień, jak zawsze tradycyjnie, że playlistę audycji znajdziecie na fanpage'u audycji Tony z Betonu, tak dzisiejszej, jak i wszystkich poprzednich. A na zakończenie Levin Kali, wokalista urodzony w Holandii, ale wychowany w Kalifornii, mieszkający na co dzień w Santa Monica. Bardzo interesująca postać, która w tym roku wydała płytę Low Tide i to z niej właśnie singiel teraz. Mine, tym kończymy audycję. Do usłyszenia. It's been three whole weeks since I saw your face. And girl, I need you here when I call your name, yeah. Cause I get high when I think about love. I get by when I think about us. Don't know why, but I've been holding on so long, yeah. Now I could be your G, I could be OG. And you could be my baby. So real, I know this can't be fake. I get high when I think about love. I get by when I think about us. Don't know why, but I've been holding on so long. I just wanna make you mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Find a place to hide. We take a trip. Keep it down to earth, babe. I know everybody wanna have the world, babe. But I just wanna hear you say I'm yours. I get high when I think about love. I get by when I think about us. Don't know why, but I've been holding on so long. Oh, I just wanna make you mine, mine, mine. Find a place to hide. We take a trip down the other side. Seems like we don't notice. We're the same, so you get high when you think about love. You get by. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.